تعالوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. یسلک اہل الکتاب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب کہ آپ اتارے ان پر کتاب آسمان کی طرف سے، اس بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیے اس سے بھی بڑی چیز کے، فقالو تو انہوں نے کہا، ارن اللہ جہرتن، دکھا ہم کو اللہ تعالی سامنے، پس پکڑا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے، پھر بنایا انہوں نے بچھڑے کو معبود، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح باتیں پہنچ چکی تھی، پھر ہم نے معاف کیا اسے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ عطا کیا، اور ہم نے اٹھایا ان کے اوپر طور پہاڑ کو بمیثاقہم، ان کے عہد کے وقت، اور ہم نے ان سے کہا داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے ان سے کہا تعدی نہ کرو ہفتے کے دن، اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا، فبما نقضہم، پس بوجہ توڑنے ان کے اپنے پختہ عہد کو اور بوجہ ان کے کفر کرنے کے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اور بوجہ ان کے قتل کرنے کے اللہ کے نبیوں کو ناحق، اور بوجہ ان کے یہ بات کہنے کے کہ ہماری دل غلافوں میں بند ہیں، ایسا نہیں بلکہ اللہ تعالی نے ان پر مہر کر دی ہے بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، پس نہیں ایمان لاتے الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے. پہلی آیت میں اللہ تعالی پر اور نبیوں پر ایمان لانے میں جو لوگ تفریق کرتے ہیں ان کی مذمت بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ پر، اس کی وحدانیت پر ایمان لانے والے اللہ کے نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، تفریق نہیں کرتے. پھر یہ ہے کہ نبیوں پر ایمان لائیں تو بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر نہ لائیں، یہ بھی کفر ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولئک ہم الکافرون حقا، بالکل پکے کافر ہیں یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں. بعض نبیوں کو مانتے ہیں اور بعض کے انکار کرتے ہیں. سب کو ماننا ضروری ہے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے. کسی ایک کا انکار نبیوں میں سے تمام نبیوں کے انکار کے برابر ہے، اور اس سے انسان کافر ہوتا ہے، ایمان سے خارج ہوتا ہے جو تفریق کرتا ہے. نومنو ببعض و نکفر ببعض، بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا. یہ تفریق کرنے والے لوگ اہل کتاب ہیں، یہود اور نصارہ ہیں. مشرکین تو سرے سے مانتے ہی نہیں، وہ تو مطلقا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ٹھہرے. نہ وہ توحید خداوندی کو مانتے ہیں، نہ نبیوں پر ایمان کو مانتے ہیں. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انہوں نے انکار کیا، وہ تو ویسے ہی کافر ہوئے. منافقین کا حال اللہ نے ذکر کیا، اعتقادی منافق، کہ وہ زبان سے تو مانتے ہیں مگر دل میں کفر کرتے ہیں، لہذا وہ بھی کافر ہیں. ان کا بھی پہلے اللہ نے ذکر کیا، ان کا برا انجام بیان فرمایا۔ یہ تفریق کرنے والے لوگ یہ بھی نہایت ہی خطرناک ہیں۔ بعض نبیوں کو تو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ نصارہ حضور خاتم النبیین کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہود نہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی مانتے ہیں، نہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا نبی مانتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کئی نبیوں کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کو ہم مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اب یہ تفریق کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے انہی کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ مدینے میں بھی جو لوگ تھے ایسے، ان میں سے بعض نے یہ اعتراض بھی کیا تھا، یہ جو اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے، یسر و کہل الکتاب، تمام اہل کتاب تو مراد نہیں ہے، بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو متعصب ہیں انتہائی درجے کی۔ کعب ابن اشرف کا بھی ذکر آتا ہے، مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں، مدینے کے قریب ایک گڑی میں رہتا تھا، قلعہ تھا، بڑا تاجر تھا، صاحب علم تھا، بڑا سود خوار تھا، بڑا ظالم تھا۔ اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ بھی تھا، اور یہودیوں کی کچھ اور جماعت تھی جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی اور ان کی سخت مذمت بیان کی۔ یسلو کا آپ سے سوال کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اہل کتاب کہ آپ نازل کریں ان پر کتاب لکھی ہوئی آسمان کی طرف سے۔ وہ کہتے تھے، اعتراض یہ تھا کہ آپ اگر نبوت کے دعوے دار ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، خدا نے مجھ پر وہی کتاب نازل کی ہے، تو پھر جس طرح انجیل اکٹھی، انجیل کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے یہودی، جس طرح تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ تختیوں کی شکل میں لکھی لکھائی ہوئی، ایک دم موسیٰ علیہ السلام اعتکاف بیٹھے، روزے رکھے، اور پھر اللہ تعالی نے وہاں تختیوں پر لکھی لکھائی ہوئی کتاب دی۔ اس کے علاوہ بھی پہلے صحیفوں کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اکٹھے ہی نازل ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے صحیفہ دیے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، دوسرے نبیوں کے صحیفے، وہ اکٹھے نازل ہوئے۔ تو آپ بھی ایسا ہی اکٹھی کتاب لائیں، لکھی لکھائی ہوئی ہو۔ یہ تھوڑا تھوڑا جو آپ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ یہ اعتراض یہودیوں کا تعنت، عناد اور دشمنی کی بنا پر تھا۔ مطلب یہ تھا کہ اب ہماری مرضی کے مطابق جواب نہیں دیں گے تو ہم کہیں گے کہ ایمان نہیں لاتے، اس میں صداقت نہیں ہے۔ یہ ایمان نہ لانے کے لیے یہ اعتراض کر، اس طریقے سے ہم مطلب یہ بچ جائیں گے، یہ عناد کی وجہ سے ایسا اعتراض کرتے۔ مشرقین مکہ نے بھی ایسے اعتراض کیے، سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے، وہ کہتے تھے فلانی نشانی اس میں ہے کہ یہ بھی ہے، تنزل علینا کتاب من السماء، آسمان سے ہمارے سامنے کتاب نازل کرے، اتارے تو پھر ہم اس کو پڑھیں، پھر ہم تسلیم کرتے ہیں۔ بعض یہ بھی کہتے تھے کہ جیسا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ پر کتاب آتی ہے، یہ وہی آتی ہے، ہم پر کیوں نہیں آتی، ہم پر بھی فرشتہ اترے، تو ہم پھر اس کی بات کو سن کر پھر تصدیق کریں گے، ہم نہیں کریں۔ یہ عناد اور دشمنی کی بنا پر ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو اہل کتاب نے بھی ایسا ہی کیا کہ جب ہماری مرضی کے مطابق جواب نہیں آئے گا، ہم کہیں گے ہم ایمان نہیں لاتے، آپ سچے نہیں ہیں، عناد کی وجہ سے۔ اللہ تعالی نے فرمایا